δεν μπορώ να μην ξεκινήσω λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Δεν μπορώ να μην ξεκινήσω λέγοντας ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Μπράβο! Το γύρισε και αυτός. Ενώ αυτό το έλεγαν οι άλλοι, όλοι οι υπόλοιποι, ότι η Μακεδονία είναι μία και ελληνική, τελικά το είπε και αυτός. Βέβαια δεν το είπε εκεί, στη Μακεδονία των Αλωνών. Το λέει εδώ στη δική μας Μακεδονία, γιατί την ακρίβαινε μοντάζ. Το αναφερόταν στη Βουλή επειδή το έλεγαν οι άλλοι. Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα για να ενώσουμε όλους τους Έλληνες. Οι μισοί λένε ότι η Μακεδονία είναι ελληνική, μισοί μπορεί να και παραπάνω. Οι άλλοι λένε ότι ανήκει σε 3-4 κομμάτια η Μακεδονία. Οπότε βάλαμε αυτό στο στόμα του Αλέξη Τσίπρα. Να ενωθούμε έστω για λίγο και έστω με αφορμή ένα μοντάζ και έστω ραδιοφωνικός. Έχει πάει εκεί, στα Σκόπια, προσγειώθηκε πριν κάνα 2 ώρες το αεροπλάνο. Έγινε η τελετή υποδοχής με τον είδο Ζάεφ, βγάζει το κινητό και βγάζει μια σέλφι ο Ζάεφ μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα με χαμόγελο και οι δύο. Οπότε πάμε πάρα πολύ καλά μέχρι στιγμής, η επίσκεψη πάει πάρα πολύ καλά. Η επίσκεψη αυτή οφείλεται σε μια συμφωνία που υπογράψαμε πριν λίγο καιρό, μάλλον πέρυσι την υπογράψαμε, να την εγκρίναμε πριν λίγο καιρό, η οποία συμφωνία είναι αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας. Η συμφωνία των Πρεσπών δεν ήταν μια εύκολη συμφωνία. Ας μου επιτραπεί όμως ο χαρακτηρισμός. Ήταν ένα διπλωματικό αριστούργημα. Ήταν ένα διπλωματικό αριστούργημα. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Ήταν ένα διπλωματικό αριστούργημα. Ο ίδιος μίλησε για τη συμφωνία τη δική του. Κανείς άλλος δεν το έχει χαρακτηρίσει έτσι. Είναι πολύ ωραίος ο χαρακτηρισμός. Όντως είναι ένα διπλωματικό αριστούργημα, ένα αριστούργημα σκέτο. Αλλά είναι το δεύτερο στη σειρά αριστούργημα, γιατί έχουμε πολλά αριστούργηματα σε αυτόν τον τόπο, κυρίως με αυτή την κυβέρνηση. Στα δύο πρώτα θα αναφερθούμε τώρα, όχι εμείς, πάλι με το στόμα και τη φωνή του Αλέξη Τσίπρα, του Πρωθυπουργού. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τα δύο αριστούργηματα. Εγώ, αν θέλετε, θεωρώ ότι η λύση του Μακεδονικού είναι μία από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες της μέχρι σήμερα θητείας μου στην θέση της ως επικεφαλής της κυβέρνησης της χώρας. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μη βασκαθείς. Αν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και η επιστροφή στην κανονικότητα Θα τον διακόψουμε λίγο, γιατί κάνει μια περιγραφή, χαρακτηρίζει το πρώτο επίτευγμα, αριστούργημα θα πούμε εμείς, την έξοδο από τα μνημόνια και την επιστροφή στην κανονικότητα, όπως λέει. Να θυμίσουμε ότι 4 εκατομμύρια αφημοί, όλοι οι πολίτες αυτού του τόπου, χρωστάνε στην εφορία. Αυτό, με τη λογική του Αλέξη Τσίπρα που φτιάχνει αριστούργηματα και πολύ σημαντικά επιτεύγματα, είναι κανονικότητα. Αφού το είπαμε αυτό, γιατί μας αφορά όλους και ξέρω ότι σας αγγίζει πάρα πολύ, πάμε να συνεχίσουμε στα δύο αριστούργηματα. Αν το μεγαλύτερο και σημαντικότερο επίτευγμα ήταν η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια και η επιστροφή στην κανονικότητα, το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα είναι η αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης της χώρας στο διεθνές στερέωμα, η ανάκτηση του ηγετικού χώρου, του ηγετικού ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια, αλλά και συνολικότερα στην περιοχή και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ατού. Οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού. Ατού. Και η οικονομία είναι το ατού του, όπως ο ίδιος πάλι είχε πει. Μόνο ο ίδιος μιλάει με τόσο καλά λόγια για αυτόν και οι ξένοι παράγοντες. Όλοι. Οι γκάγκστερς που τους λέγαμε παλιά. Από την Ελλάδα μέχρι στιγμής κάποιος δεν έχει βρεθεί να μιλήσει με τόσο θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Ξέρουμε την κυρία Φωτίου που στην αρχή της κυβερνητικής θητείας είχε πει ότι τέτοιοι ηγέτες, σαν τον Τσίπρα, βγαίνουν μια φορά στα 100 χρόνια. Άρα είμαστε τώρα στην καλή στιγμή. Έτσι λοιπόν, το πρώτο, το δεύτερο σημαντικό. Το πρώτο είναι ότι βγήκαμε από τα μνημόνια στην κανονικότητα. Το δεύτερο, η συμφωνία των Πρεσπών που είναι αριστούργημα. Κολλάμε εμείς και ένα 2β, α. 2 α, ότι είναι ατούτου η οικονομία, με αυτή την πολύ θετική εικόνα για τον Αλέξη Τσίπρα, που λέτε ότι δεν λέμε και καλά λόγια, ορίστε όλα μαζί τα βάλαμε. Πάμε παραπέρα, συνεχίζουμε, μένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο σύντροφο Κόκαλη, ο οποίος χθες βράδυ έδωσε συνέντευξη στην ΕΡΤ. Αυτό που υπόθηκε είναι κόκαλης ίσον διαπλοκή, κόκαλη ΣΥΡΙΖΑ, άρα ΣΥΡΙΖΑ ίσον διαπλοκή. Σας ταυτίζουν ως διαπλεκόμενο. Τι απαντάτε σε αυτό? Εγώ το έχω ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει και στο πρόσωπό μου, τις άλλα πρόσωπα της οικογένειας μου. Δεν είναι κάτι που με αγγίζει. Θεωρώ ότι είναι μια λάθος πολιτική. Δεν είναι κάτι που με αγγίζει. Θεωρώ ότι είναι μια λάθος πολιτική. Πόσο σουρεαλισμό πια να αντέξουμε. Το όνομα Κόκαλης, κάποιος που λέγεται Κόκαλης, απαντάει στην ερώτηση περί διαπλοκής ότι δεν τον αγγίζει η συζήτηση για την διαπλοκή. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο, να προσθέσουμε. Είναι αυτό που λέμε, μας προσπερνάει η επικαιρότητα, όπως το κάνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, με πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ φαντασία. Και κάθε μέρα που περνάει γίνεται και καλύτερη. Και η φαντασία και η επικαιρότητα. Ο Ερντογάν δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα, έχασε τις μεγάλες πόλεις, κρίσιμα μεγέθη. Θα συζητηθεί, θα μας απασχολήσει. Όμως το γερό χτύπημα, το τελειωτικό χτύπημα, έρχεται από την Ελλάδα και το Γεράσιμο Γιακουμάτου. Εδώ οι όλοι οι Έλληνες είναι ενωμένοι. Όλοι είμαστε μια γροθιά. Έτσι. Μολόλαβε. Πρέπει να καταλάβει και ο Ερντογάν ότι τα παραμυθάκια για τις δημοτικές εκλογές είναι για την Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι για την Αθήνα. Άρα λοιπόν η Ελλάδα πρέπει να ξέρει. Δεν κάνουμε πόντο πίσω. Όχι πιθανή, πόντο πίσω. Αυτό θα το καταλάβει και αν έρθει η ώρα, εύχομαι να μην έρθει, θα καταλάβει τι εστί βερίκοκο ο Τούρκος Πασάς. Έτσι, μολόλαβε. Μολόλαβε. Θα καταλάβει τι εστί βερίκοκο ο Τούρκος Πασάς. Νάτι και η αντίσταση, φωνή πυγμής, ισχύος από το Γεράσιμο Γιακουμάτο, πρόκληση, τα είπε μια χαρά, του τρίψε στη μούρη του Ερντογάν, όχι την ήττα του στις πόλεις, στις δημοτικές, αλλά με ένα γερό μήνυμα κατά του Πασά, όπως λέει, το Μολόν Λαβέ τα λέει όλα. Ρωμαλαίος όπως πάντα ο Γεράσιμος Γιακουμάτος. Και γιατί τα λέει αυτά ο Γεράσιμος Γιακουμάτος και ποιος είναι ο Γεράσιμος Γιακουμάτος όταν τα έλεγε αυτά? Είναι ο άνθρωπος που έχει μέσα του το εξής. Υπάρχει εθνική συνείδηση. Εγώ μεγάλωσα Μακεδονία ξακουσί του Αλεξάνδρου χώρα. Έτσι μεγάλωσα. Αυτό το ζω μέσα μου. Αυτό το ζω μέσα μου. Είναι δυνατόν να το βγάλεις εσύ? Όταν λέει αυτό το ζω μέσα μου, είναι το ζω μέσα μου ή το ζω το ρήμα? Ό,τι καταλάβατε μπορεί να ο καθένας να το ερμηνεύσει με τη, να το ακούσει με τη δική του οπτική. Συμβαίνουν αυτά στα προφορικά και κυρίως ήταν αυτά τα προφορικά προέρχονται από το Γεράσιμο Γιακουμάτο που έχει θέματα με την ελληνική γλώσσα. Το Μολό Λαβέ το είπε μια χαρά όμως προς τον Ερντογάν. Βασίλης Λεβέντης, παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Φύγαμε βέβαια από την κυβέρνηση, συγκυβέρνηση και αυτούς που έχουν κυβερνήσει. Πάμε στους άλλους. Ο Βασίλης Λεβέντης έχει διακηρύξεις και αυτοκριτική για το κόμμα του. Η Ένωση Κεντρών κάνει το πατροπαράδοτο αμάρτημα που γίνεται πάντα στην Ελλάδα, να δίνει υποσχέσεις, ψεύτικες και απατηλές υποσχέσεις. Να δίνει υποσχέσεις, ψεύτικες και απατηλές υποσχέσεις. Και είναι μια πολύ σοβαρή πιθανότητα και σοβαρό ενδεχόμενο προκύπτει από αυτή τη δήλωση να αναλάβει την Πρωθυπουργία. Γιατί όσοι έχουν αναλάβει Πρωθυπουργία σε αυτόν τον τόπο έχουν δώσει ψεύτικες και απατηλές υποσχέσεις. Όσο πιο μεγάλες είναι αυτές, τόσο περισσότερο ο λαός πάει και εγκρίνει αυτόν για ηγέτη που λέει αυτές τις ψεύτικες και απατηλές υποσχέσεις. Τελευταία φορά που το ζήσαμε αυτό ήταν πριν 3,5 χρόνια. Δεν ξέρω αν θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός, αλλά όμως το πάει και αυτός πάρα πολύ καλά. Και οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να ξέρουν πού θέλουμε να πάμε την Ελλάδα και εμείς έχουμε την υποχρέωση να τους το εξηγήσουμε. Και γι' αυτό και ξεδιπλώνουμε με μεθοδικότητα, με συστηματικότητα όλες τις πτυχές του προγραμματικού μας λόγου. Τα ατελείωτα ψέματα, την εξαπάτηση, τους αβάσταχτους φόρους. Όλες τις πτυχές του προγραμματικού μας λόγου. Τα ατελείωτα ψέματα, την εξαπάτηση, τους αβάσταχτους φόρους. Νομίζω ειλικρινής είναι και αυτός. Οπότε του αξίζει μια θέση σε κυβερνητικό επίπεδο, την υψηλότερη βέβαια, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αν δεν καταλάβατε την φωνή, βλέπω και στις οθόνες εδώ που έχουμε πολλές μες στο στούντιο, την επίσκεψη, στιγμιότυπα από την επίσκεψη του Τσίπρα στα Σκόπια, μπήκε στο κυβερνητικό μέγαρο και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, του ΖΑΕΦ, ωραίο γραφείο, ξύλινα κάτω πατώματα, πιο ωραίο από το Μαξίμου είναι. Παράθυρα, οροφές, φωτισμοί έτσι πιο χαμηλοί. Από πίσω από το γραφείο είναι η σημαία των Σκοπίων της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. Και κατευθείαν πήγε ο Πρωθυπουργός πίσω από το γραφείο που έχει, ο δικός μας, πίσω από το γραφείο που έχει μια βιβλιοθήκη να δει και τα βιβλία. Δεν έκατσε πολύ, κατάλαβε ότι όλα είναι σε άλλη γλώσσα. Προφανώς όχι στα ελληνικά. Και αποτραβήχθηκε μετά. Τον ξαναγεί μέσα στο γραφείο, ενθουσιασμένος ο Αλέξης Τσίπρας, παρακολουθεί. Τα πάμε πολύ καλά, θέλω να πω, στα Βαλκάνια. Τα Βαλκάνια δεν τα πάνε καλά με τον εαυτό τους. Προς το παρόν δεν πολύ φαίνεται, αλλά όποιος του ψάξει λίγο το θέμα, καταλαβαίνει ότι δεν είναι ολογραφία και ξεναγήσεις και selfie. Είναι τα ακριβώς αντίθετα. Προς το παρόν τα θαύουμε και τα κρατάνε όλοι εκεί που πρέπει, αλλά αρκεί ένα νεύμα για να γίνει αυτό που γίνεται πάντα στα Βαλκάνια όταν έχουν κέφια οι ξένοι, όχι ντε και καλά τα Βαλκάνια. Που είχαμε μείνει στον Κυριάκο, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε μια πολύ μια στιγμή ιδιαίτερη αυτοκριτικής προσέγγισης. Κυρίες και κύριοι ΣΑΕΦΗ, θα το πω ανοιχτά. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Θα το πω ανοιχτά. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Όχι, εμείς θα το πούμε ανοιχτά. Φοβόμαστε όλα αυτά που θα γίνουν για μας από σένα. Αυτό είναι το σωστό. Βέβαια έχουμε φοβηθεί και όλα αυτά που γίνονται για μας από τον Τσίπρα και τους προηγούμενους. Γενικώς είναι μια φράση που παίζει πάρα πολύ. Τώρα την ακούσαμε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν βλέπουμε το λόγο γιατί να φοβάται. Αλλά θα αποδειχθεί στο μέλλον και αυτό. Πάμε στο σύντροφο Κόκαλη. Ο σύντροφος Κόκαλης έδωσε Πέτρος. Έδωσε χτες συνέντευξη το βράδυ στην ΕΡΤ, στον Σεραφείμ Κοτρότσο. Μίλησε για πάρα πολλά εκεί. Μεταξύ άλλων, άρχισε και τα κομμουνιστικά, γιατί είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό να λέει τέτοια κομμουνιστικά. Κάποια από αυτά θα ακούσουμε τώρα. Η νεοφιλελεύθερη, ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση βλέπει τις καταστροφές που γίνονται στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών ως μια ευκαιρία για τις κατασκευαστικές εταιρείες να έχουν περισσότερες δουλειές. Αυτό είναι απάνθρωπο. Και εμείς μιλάμε για έναν κόσμο ανθρώπινο. Έναν κόσμο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί με βάση κυρίως την δυνατότητά μας να συνεργαστούμε. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα. Ήσυχα κι απλά. Και να, αδερφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα, ήσυχα κι απλά. Και εμείς μιλάμε για έναν κόσμο ανθρώπινο, έναν κόσμο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί. Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος όλες τις καρδιές σ' όλα τα χείλη. Κι έτσι θα λέμε πια για έναν κόσμο ανθρώπινο, έναν κόσμο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί. Ωραία είναι όλα αυτά. Λοιπόν, αγωνιζόμαστε όλοι από όποιο μετερίζει για έναν κόσμο ανθρώπινο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί. Βέβαια, δεν διευκρινίζεται το πώς θα ζούμε όλοι μαζί. Το να ακουμπάμε και να πατάμε τον συγκεκριμένο πλανήτη, μάλλον μας χωράει, όχι όλους, μας χωράει. Το πώς όμως θα ζούμε όλοι μαζί είναι ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης, το οποίο δεν έγινε χτες βράδυ στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω πότε θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί αν ένα τέτοιο θέμα τεθεί σε τραπέζι, οι δρόμοι είναι δύο και τα συμπεράσματα είναι δύο. Τα γνωστά συμπεράσματα που ξέρουμε και γνωρίζουμε όλοι. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, 211-208-200, το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρετε τηλέφωνο μέσα, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να λύσει απορίες ή να συζητήσετε γόνιμα, όπως γίνεται συνήθως. Ηλεκτρονική διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και το επίσημο site ellinofrenianet.gr. Εκεί ακούτε την εκπομπή τώρα και μετά, όποτε θέλετε, ηχογραφημένη. Στο YouTube έχουμε το official Ελληνοφρένεια πάντα, παντού Ελληνοφρένεια και πολλές Ελληνοφρένειες. Έχει να κάνετε subscribe, εγγραφή, κάντε και από κάτω διάλογο ή chat, όπως το λέμε. Ο Γιώργος Τζιβελεκίτης ρυθμίζει τον ήχο. Σήμερα είναι μια βαριά μέρα εδώ για το Real. Έχετε μάθει προφανώς τη δυσάρεστη είδηση, την απώλεια του Βασίλη Λυριτζή. Σήμερα το πρωί μάθαμε το νέο. Ξέραμε για την κατάσταση της υγείας του, το ζούσαμε, το ακούγαμε και εσείς οι ακροατές κάποια στιγμή. Εμείς τον είχαμε γνωρίσει σαν Ελληνοφρένεια κάτω στον Sky, όταν είχαν έρθει μαζί με τον οικονόμου, κάνα δύο χρόνια, λίγο μετά φύγαμε εμείς. Παρ' όλα αυτά, πολύ ωραία παρουσία ήταν στο χώρο, λύαινε τις γωνίες που μπορεί να υπήρχαν γενικότερα, ευχάριστος, μιλήχιος, χαμογελαστός πάντα. Πιο πολύ τον γνωρίσαμε εδώ, γιατί κάτω ήμασταν και σε άλλους ορόφους. Πιο πολύ τον γνωρίσαμε εδώ που ήμασταν κοντά, ίδιος και καλύτερος. Μας έλεγε συντρόφους, ερχόταν μέσα στο γραφείο όταν τέλειωνε την εκπομπή να αναλύσουμε την κατάσταση, όπως κάνουμε πάντα. Συμφωνούσαμε σε πολλά, δεν διαφωνούσαμε και σε πάρα πολλά. Μάλλον συμφωνούσαμε σε πολλά, διαφωνούσαμε και σε πολλά, όπως συμβαίνει πάντα, αλλά έχει μια αξία τέτοιες συζητήσεις για τα φλέγοντα, για τις απαντήσεις που προκύπτουν από ερωτήματα, τι πήγε καλά, τι δεν πήγε, η αριστερά στην Ελλάδα, γιατί κάναμε και τέτοιες συζητήσεις βέβαια. Έχει σημασία κάποιος να τις κάνει με ανθρώπους που ξέρουν τα βασικά και έχουν και το υπόβαθρο και τη γνώση την ιστορική. Ο Βασίλης Λυριτζής τα είχε όλα αυτά, άρα οι συζητήσεις ήταν πάντα ευχάριστες, ανεξαρτήτως αν συμφωνούσες ή διαφωνούσες. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Σημασία έχει εδώ που έχουμε φτάσει να μπορούν να μιλήσουν, να επικοινωνήσουν οι άνθρωποι. Και αυτό γίνεται με πρώτο βήμα να γνωρίζει κάποιος για αυτά που μιλάει. Αυτά λοιπόν τα γνώριζε, ήταν μια πολύ ωραία παρουσία και μια φωτεινή ύπαρξη μέσα στον χώρο και ψηλός, πολύ ψηλός. Μου είχε κάνει εντύπωση όταν τον είχα πρωτοδεί, γιατί δεν φαινόταν από την τηλεόραση και έτσι έμπαινε πληθωρικός πάντα και έδινε έντονο στίγμα. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν σήμερα, αυτά για τον Βασίλη Λυριτζή. Στα δικά μας τώρα... Εδώ έχουμε αφήσει έναν κόκαλι ακόμα, θα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Είναι αυτό που είπε πριν για την ανθρώπινη κοινωνία, αυτά που συζητούσαμε και με τον Βασίλη, αλλά εδώ τα έχουμε από τον σύντροφο Πέτρο Κόκαλη. Και εμείς μιλάμε για έναν κόσμο ανθρώπινο, έναν κόσμο που θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί με βάση κυρίως την δυνατότητά μας να συνεργαστούμε. Έναν κόσμο θα μπορούμε να ζούμε όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ας μιλήσει κανείς. Πονάτη μας προσμένει στον κόσμο η διεθνής. ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα προχωράει. Η Ευρώπη αλλάζει. Η ελπίδα έρχεται. Ας μιλήσει κανείς. ΣΥΡΙΖΑ. Ιντρακούμ έρχεται. Είμαστε αποφασισμένοι η Ελλάδα να συνεχίσει να χτίζει πάνω σε όσα πετύχαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Για το λόγο αυτό θέλω να σας αποκαλύψω πολύ σύντομα. Θα είμαι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που θα επισκεφθώ επισήμως τα Σκόπια. Πέντε μέρες μόνο έχω να σε πω και μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Ζωρά, Do you know the region of Prespas? Πέντε μέρες κι όμως παίρνω να σου πω πως μου λείπεις, μου λείπεις, μου λείπεις. Zoran, I would be happy that I will be the first Prime Minister that will visit the North Macedonia. Κλείνω κι έρχομαι, έρχομαι, φτάνω με το πρώτο το αεροπλάνο. Zoran. Πήγε, έκλεισε και πήγε, είναι εκεί. Υπογράφουν τώρα οι υπουργοί συμφωνίες πολλές στο γραφείο μπροστά και πίσω είναι οι δύο πρωθυπουργοί, ο Ζάεφ και ο Τσίπρας. Τώρα υπογράφει ο Σπίρτζης διάφορα μνημόνια συνεργασίας όπως λέγονται με τον αντίστοιχο φαντάζομαι, ναι, της Βόρειας Μακεδονίας, τον υπουργό. Σε ένα πολύ ωραίο κλίμα. Αυτά επειδή τα βλέπουμε, να ξέρετε κι εσείς τι ακριβώς συμβαίνει. Θέλει πολύ τόλμη για να γίνουν όλα αυτά. Πόση τόλμη και συγκρινόμενη με πιανού την τόλμη, μας λέει ο Νάσος Αθανασίου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις εκλογές θα βγει ένα ηχηρό όνομα από τη Νέα Δημοκρατία. Ένα όνομα από την ιστορική διαδρομή της Νέας Δημοκρατίας. Ηχηρό πάντως. Μετά τις εκλογές όμως. Και θα επενέσει, θα εξυμνήσει τον Τσίπρα για την τόλμη του. Τώρα. Να υπογράψει την συμφωνία των Πρεσπών. Μάλιστα, πιστεύει ότι τέτοια τόλμη έχει να εμφανιστεί από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου. Μάλιστα. Αυτά θα τα πει υποτίθεται δεξιός, σύμφωνα με τον Άσο Αθανασίου, ή το παίρνει πάνω του ο Άσος Αθανασίου, ότι τέτοια τόλμη έχουμε να δούμε από τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αυτό που έλεγε και Φωτίου, τέτοιοι ηγέτες βγαίνουν κάθε 100 χρόνια, να κάπως έτσι έρχεται και κουμπώνει. Τόλμη το λέμε τώρα, θα μπορούσε κάποιος να το έλεγε και με αυτόν τον τρόπο. Λάος μέρος Α. Καλό ρε φίλε, δεν πεζόσαστε, δεν παίζεσαι, ειλικρινά δεν παίζεσαι. Παίζουμε, λίγο όρεξη να έχεις, να παίξουμε λίγο. Δεν παίζεσαι, να, εξές παρακολουθούσα το λεγόμενο συνέδριο της Φόφης. Το λεγόμενο συνέδριο, συνεδριάρα. Ναι, ναι, με τα καπί που κουβάλεις, εντάξει. Δεν έχει σημασία. Αυτή είναι το Πασόκ, αυτή είμαστε, αυτή είναι η κοινωνία. Το θέμα ότι δεν παίζεσαι εσύ, γιατί χρησιμοποιείς πάλι η ελιοφρένεια τώρα παντού χρησιμοποιείται. Και στο κοινά χρησιμοποιείται για να χτυπήσει την αριστερή κυβέρνηση του σύντροφου του ΣΥΡΙΖΑ. Πού χρησιμοποιήθηκε. Και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε όποιο κανάλι και να ρίξεις, επιχειρήματα της ελιοφρένειας παίζουν. Τι είσαι εσύ, δεν παίζεσαι ρε. Α, ναι, ναι, ότι είναι μια ελληνοφρένεια όλος ο τόπος είναι. Ναι, όχι, ειλικρινά, δεν σ' άκουγα τον πέρα τσάρο στο λεγόμενο συνέδριο και δεν σ' άκουγα την εκπομπή στην Παρασκευή. Τι είναι αυτό ρε. Μας αντιγράφουν όλοι, όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης, παντού. Μας αντιγράφουν όλοι. Το έχουμε πάρει απόφαση πια, έχουμε ανοίξει τους δρόμους και τώρα από πίσω θα τρέχουν όλοι οι άλλοι σαν τα σκυλάκια, έτσι πάει. Έχω βγάλει ένα συμπέρασμα. Εμείς παρακολουθώ γενικά έντυπο, τηλεοπτικό τύπο, τα πάντα παρακολουθώ και λέω, εδώ σαν να σοφώ εδώ που ζω, γιατί η πόλη μου έχει σοφούς, αλλά είναι στο σκοτάδι. Και μου λέει εγώ παιδί μου, ήμουν να λέει 10 χρονών το 51, παιδί του εφηλίου. Αυτή την κυβέρνηση με τη χειρότητα που έχουν όλοι αυτοί απέναντί τη δεν μπορεί να τηρήσει. Και έχω βάλει και εγώ αυτό το συμπέρασμα. Για πες μου, είναι σωστό. Είναι πολύ σωστό, ναι. Έτσι πέφτουν οι αριστερές κυβερνήσεις με χειριότητα, λες. Οι χειδές, ναι. Αυτό το αρχίδι, ο Γιωργάκης. Μην μιλάτε έτσι. Μην μιλάτε έτσι. Λίγο τη γλώσσα να προσέξουμε, έτσι. Ναι, ναι, ναι, την προσέχω, την προσέχω. Πού καταστρέψει την Ελλάδα. Έχει το θράσος να την κατεβάσω στην Αχαΐα. Ναι, γιατί. Αυτοί οι μαλάκες εδώ στην Πάτρα. Τα πάνε να το ψηφίσουνε. Αν είμαστε τυχεροί. Έλατε. Μην είστε κομπλεξοί. Πρώην πρωθυπουργός είναι, δικαιούται. Ακριβώς. Πρώην τέτοιο, ναι. Όταν το ψηφίζαμε ήταν καλά. Εγώ, ναι, αμή. Αυτό έκανα. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Αυτό. Δεν έκανα τίποτα άλλο. Τι κρινιάζεις τότε. Αλλά όταν ισχύσει το κατσικάκι θα σου εξηγήσω και κάτι άλλα πράγματα, πιο πράγματα μέσα που δεν τα ξέρεις, σου λέω. Α, είσαι εσύ με το κατσικάκι. Έρχεται το Πάσχα. Το εγώ νόσο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ενημερώνω. Έλα ρε, ο Κιλώτας από Ηράκλειο είμαι. Έλα ρε, Κιλώτα. Δεν υπάρχει ρε, εσύ, ο τύπος ο Σεριζέος από την Αυστραλία. Πείτε, πρέπει να κάνετε μια ενότητα με δικιά του ρε, ο τύπος είναι μοναδικός. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Φουντικός που ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Έλα να σου πω. Σάνεται ρε παιδί μου πιο πολύ την κουβέντα να λέει μακκίες. Είναι ότι είναι απίστευτος μιλάμε. Εν τω μεταξύ θέλω να σου πω και κάτι άλλο. Αλλάζω το ύφος μου. Βεβαίως, κάνω σοβαρό. Στενοχωριέμαι πάρα πολύ, Ποστόλη. Τι. Που δεν θα εκλεγεί ο Λεβέντης ρε Τόλη. Καλά δεν το ξέρεις, μην βιαζόμαστε ήρεμα. Να πεθάνουνε. Ζητώ, πρώτη φορά ζητώ από το Θεό να με ακούσει. Να πεθάνουνε οι προδότες. Έχουν κάνει γκράφιτι, το είδες. Με έχουν κάνει γκράφιτι. Ναι, ναι. Σε όλη την Αθήνα. Όχι, στη Λεωνιδίου, στον Γκάζι. Φλακίες. Παντού έπρεπε. Σε όλες τις πολυκατοικίες, στο πλάι, να είμαι εγώ. Ναι. Πώς θα ξεκινήσουμε. Πρέπει να γίνει ένα νέο V for Vendetta, ένα La Casa de Papel, κάτι. Με μένα εννοώ δηλαδή. Ταπεινά μιλώντας. Ναι, λίγο με μπέρδεψε που σε έχουν βάλει. Ναι, είναι μπερδευτικό έτσι κι αλλιώς. Ναι, λέω, το είδες. Ναι, μωρή, το είδα. Στένσιλ είναι. Και πώς φάνηκε. Μέτριο. Το ότι ήσουν μέσα στον πίνακα του Ντελακουρά με τους άλλους. Απολυτικό θα το έλεγα. Άστοχο, πολλά, μπορώ να πω πολλά. Πες. Τα είπα, φτάνει, γεια. Κυρία Λεκή. Ναι, ο ίδιος. Έχετε κι άλλο τηλέφωνο εξ' από αυτό. Αυτό έχουμε. Α, μάλιστα. Τι θέλετε. Απλά να επιβεβαιώσω το τηλέφωνο. Τσεκάρετε τηλέφωνο στο κινητό της, σβήνετε τι όχι, παλιές γκόμενες και φίλους. Το κρατάς ή δεν το κρατάς, αυτό θέλω να καταλάβω τώρα. Θα ξαναμιλήσουμε, θέλω να ξέρω, δεν μπορώ το άγνωστο. Εντάξει, εντάξει, να είσαι καλά και να συνεχίζεις. Δεν καταλαβαίνω, ελπίζω να ξαναμιλήσουμε. Ήθελα να ρωτήσω τι ώρες είναι η εκπομπή, γιατί είμαι από επαρχία και εδώ δεν την ακούμε εμείς την εκπομπή. Ποια εκπομπή? Κυρίου Γεωργίου. Κάθε μέρα 4 με 6. Α, είναι 4 με 6. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Τέλος πάντων, ελληνοφρένεια να ακούτε. Ορίστε. Ελληνοφρένεια να ακούτε. Άσε Γεωργίου και μαλακίες. Αυτό που είναι. Στο Real, 1 με 2. Α. Τι α. Κόψε μαλακίες άλλες. Ελληνοφρένεια. Εντάξει, εντάξει. Άιντε, γεια. Ναι, είναι Real FM. Είναι. Να ρωτήσω εάν στη Γλυφάδα έχει αλλάξει η συχνότητα, είναι κάπου αλλού. Όχι, όχι. Ούτε παλιά ακουγόμασταν, ούτε τώρα ακουγόμαστε. Όλα χάλια. Α, τόσο καλά, καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Η ίδια συχνότητα είναι αυτή που ακούγεται με παράστα ή που δεν ακούγεται. Αυτή είναι ο Real. Κατάλαβα, εντάξει, ευχαριστώ. Έλα, γεια. Τι υπόσχεται λοιπόν η Ένωση Κεντρών? Η Ένωση Κεντρών κάνει την Ελλάδα, Βενεζουέλα και Βολιβία. Αυτό το κάνει ο Τσίπρας. Έχουμε πολλούς που προσπαθούν να το καταφέρουν αυτό. Το έχει κάνει ή προσπαθεί να το κάνει ο Τσίπρας. Δεν γίνεται και ο Βασίλης Λεβέντης. Δεν χωράνε όλοι μαζί. Συνωστισμός. Συνωστισμός λέγεται αυτό. Οραμάτων. Οπότε θα διαλέξουμε τον καλύτερο και είμαι σίγουρος θα το κάνουμε αυτό ως χώρα, ως λαός. Έχουν αρχίσει οι Σιριζέοι, είναι πολύ ωραίο αυτό, να μιλάνε με πολύ καλά λόγια για έναν συνυποψήφιό τους. Δεν συμβαίνει συνήθως, αλλά που και που το συναντάμε. Ο συνυποψήφιός τους είναι ο Πέτρος Κόκαλης και εδώ θα ακούσουμε τον Γιάννη Μπαλάφα να λέει καλά λόγια για αυτόν. Έναν πολύ σοβαρό κοινωνικό παράγοντα του Πειραιά, τον Πέτρο τον Κόκαλη, το συμπεριλάβαμε στο ψηφοδέλτιό μας. Όχι μόνο γιατί ο Πέτρος ο Κόκαλης κουβαλάει ένα πολύ βαρύ όνομα, όντας ο εγγονός του Πέτρου του Κόκαλη, υπουργό υγείας στην κυβέρνηση του Βουνού. Όμως ο Πέτρος ο Κόκαλης είχε αναπτύξει μια πολύ σοβαρή κοινωνική δράση στον Πειραιά, στα ζητήματα των προσφύγων. Ήταν πολύ εξαιρετικός και με κοινωνική παρουσία στα ζητήματα της θητείας του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έναν αναπτύξει ο ίδιος κάποιες επιχειρηματικές ιδιαίτερες δραστηριότητες. Άλλα είναι τα ενδιαφέροντα του Πέτρου του Κόκαλη. Δεν αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες, όπως λέει ο Γιάννης Μπαλάφας, δεν τις ξέρει, δεν τις αναφέρει. Έτσι ζει ο Πέτρος ο Κόκαλης, χωρίς να αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες και είναι όλα καλά. Θα ακούσουμε μετά λίγο σύντροφο Πέτρο από την χθεσινοβραδινή συνέντευξη στην ΕΡΤ, εδώ για τη δημοκρατία και τους αγώνες. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν να ξεκινήσουμε από κάπου. Να ξεκινήσουμε ότι η δημοκρατία δεν είναι κάτι δεδομένο, δεν είναι κάτι το οποίο είναι θέσφα. Δεν είναι κάτι το οποίο κατακτάται με αγώνες και συντηρείται με αγώνες και κυρίως μέσα από τη συμμετοχή των ανθρώπων στην πολιτική διαδικασία. Πράγμα το οποίο κάνω και εγώ αυτή τη στιγμή και διεκδικώ την ψήφο των συμπολιτών μου μαζί με άλλους ανθρώπους. Η δημοκρατία θέλει αγώνες. Ένας αριστερός, αυτά περίπου λέει, τα ακούμε εδώ με διάφορους τρόπους, κατά καιρούς, κατά διαστήματα, σχεδόν κάθε μέρα. Οπότε τα ακούμε και από τον συνυποψήφιο, συνάδελφο μάλλον, δεν είναι συνυποψήφιος του Μπαλάφα, συνάδελφο, ελπίζουμε να βγει ευρωβουλευτής, ώστε να είναι κανονικοί συνάδελφοι, του Γιάννη Μπαλάφα. Άλλο ένα απόσπασμα για τις κοινωνικές ανισότητες. Εσείς όμως είστε ένας, θα λέγα εντός εισαγωγικών, χορτασμένος άνθρωπος. Mm-hmm. Επιχειρηματίας. Στην Ευρωβουλή γιατί? Στην Ευρωβουλή γιατί η επόμενη Ευρωβουλή θα επιλέξει τον καινούριο επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η επόμενη Ευρωβουλή είναι εκείνη η οποία θα επιλέξει από τα τρία σενάρια τα οποία έχει μπροστά της ήδη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οποία θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα της υπερθέρμανσης του πλανήτη και των κοινωνικών ανισοτήτων. Χαμός έχει να γίνει στο επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Χαμός στα θέματα των κοινωνικών ανισοτήτων. Θα μπουν κάτω, θα μελετηθούν, θα τακτοποιηθούν όπως πρέπει να τακτοποιηθούν από αυτούς που πρέπει να τακτοποιηθούν. Ο άντρας της Κουντουρά, της Έρες. Αμάν. Λοιπόν, φοβερός, απίστευτος. Πάρα πολλές ώρες, ατελείωτος. Μπράβο, μπράβο. Τι πάρα πολλές ώρες, ρε. 2,5 ώρες ήταν παράσταση, 3 παρά. Ναι, τι, λίγο είναι. Α, όχι. Πολύ καλά περάσαμε. Μια παρατήρηση μόνο. Έτσι, στο καραμαλοχώρι μέσα, έτσι, επανάσταση. Για πες. Αν επιτρέπετε, το τελευταίο δίλεπτο που είπε στο τραγούδι Ήρωες, στις Έρες τουλάχιστον, δεν σήκωνε. Δεν σήκωνε. Ναι. Γιατί? Στραβώσανε πολύ. Εγώ δεν στραβώσα, οι άλλοι παρέα. Γιατί στραβώσανε? Και καλά, ρε παιδί μου, πολύ κουκουέ λέει και πολύ τέτοια. Αναρχία στις Έρες μέσα. Έτσι. Έλα, γεια. Μπράβο, γεια. Συγχαρητήρια, αγόρι μου. Να είσαι καλά. Από Σέρες σε περνώ. Από Σέρες κι εσύ. Είχες έρθει στην παράσταση? Ναι. Να σου πω, στο τέλος που είπα τους ήρωες, ενόχλησε? Όχι, εμένα καθόλου. Γιατί λέει κάποιοι ενοχληθήκανε. Πού ήρθες, ρε φίλε? Ξέρω που ήρθα. Ναι, γι' αυτό ενοχληθήκανε. Καλά, βρε Παλιόπουλε. Περιοδία μαζί με τον Κούλι, με βγήκες. Πάμε μαζί, Θεσσαλονίκη, Σέρες. Τι να κάνουμε. Ναι, το πούλμαν της νίκης, θα λέγαμε. Το πούλμαν της νίκης. Πρωινή παράσταση ο Κούλης, βραδινή παράσταση η Κουλή. Ναι, τι? Έτσι πάει. Τις πόλεις που πάμε, τις κρατάμε όλη τη μέρα σε διασκέδαση. Την επόμενη, ποια θα είναι η περιοδία? Στη Λάρισα. Ναι. Σε είδα και λακτάρισα που λέμε. Στη Λάρισα αυτή την Παρασκευή. Φυστά το πρόγραμμα ακολουθείτε. Ναι, μάλλον. Είναι και ο Κούλης Λάρισα, θα το δω. Δεν το οργανώνεται δηλαδή. Τυχαίο γίνεται. Ναι, ήταν τυχαίο γεγονός. Όπου δεν το πιστεύω, θα πάω να παίξω τζόκερ. Γιατί? Πρώτη φορά σε παίρνω στα 15 χρόνια και βγαίνει με την πρώτη. Φοβερό. Μην παίξει τζόκερ όμως, πεταμένα λεφτά. Okay. Ο Μελισσανίδης θα στα φάει. Λέγε. Φιλάκια από Σέρες. Από Σέρες κι εσύ? Α, πήρε κι άλλος. Τρεις έχουν πάρει. Τι έγινε, είχες έρθει στην παράσταση? Ναι, πάρα πολύ ωραία πέρασε και επειδή δεν σου είπα και με έφαγαν οι τύψεις, γι' αυτό λέω θα τον πάρω τηλέφωνο. Α, ναι. Σε ενόχλησε που είπα τους ήρωες στο τέλος? Όχι, είσαι. Εγώ τραγουδούσα. Α, γιατί κάποιοι ενοχλήθηκαν, έμαθα. Α, κοίταξε λίγο, έπρεπε να ξέρεις που έρχεσαι όμως. Ήξερα που έρχομαι, γι' αυτό το είπα. Α, εντάξει, καλά έκανες. Ναι. Α, δεν το λες σε κάθε παράσταση? Όχι, το λέω σε κάθε παράσταση. Αλλά λέω δεν θα το κόψω, θα το πω. Όχι, πολύ καλά έκανες, εντάξει. Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλά γεννητούρια, καλή ξελευθερία αυτού. Φίλε, έχεις προβλήματα, άκουσα. Τι προβλήματα έχω? Έχει στόκερ, βασικά, άκουσα. Έχω, ναι. Φίλε, αυτό το πράγμα με τον Κούλι να πούμε. Όπου πάω, από πίσω. Από πίσω, και είναι ντυμένος με καμπαρντίνες, σαν τον Κλουζό. Ήσουν στο αεροπλάνο μαζί του, μήπως σε πήγε λίγο παραπέντε? Τώρα δεν ήμουν, το καλοκαίρι ήμουν στο αεροπλάνο μαζί του. Στο καλοκαίρι, αυτό δεν λέω, βρε. Α, με πήγε, ναι, με πήγε. Σε πήγε λίγο, ναι, δηλαδή τι θα ήθελε, Boeing ή Κούλι? Σε τι θα έμπαινε? Σε Boeing ή Κούλι, το ρισκάρεις, ξέρω εγώ. Καλύτερα με τον Ίκαρο. Ακούω διάφορους που σου παίρνουν και λένε πω τι καλή εκπομπή που είσαστε και είσαστε η ηρεμία μας και... Ναι, μακίες, δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που σας ακούω μου ανεβαίνει πίεση στο 20 να πούμε. Με τις μακίες που επισημαίνετε. Ύστερα θέλω να πω το άλλο. Βγάζετε συνέχεια το πολιτικό προσωπικό αυτό τώρα με ονόματα, με μακίες και όλους αυτούς τους ανόητους που καλούνται να λύσουν τα προβλήματά μας, να διαχειριστούν το μέλλον μας, έτσι. Και αναρωτιέμαι ρε που είναι δυνατόν και μετά λέω σε ποιους απευθύνεται ρε φίλε. Σε ποιους απευθύνεται? Σε αυτούς τους μακίες ψηφοφόρους και δεν θα κουραστώ να το λέω που τους βγάζουν μια ζωή που δεν κάθονται να μπουν στην ουσία. Γιατί αυτό ζητάει την ψήφο μου, γιατί πουλάει την περιουσία του για να βγει ας πούμε βουλευτής? Για ποιο λόγο? Για την ψυχή της μάνας του? Όχι ρε, δεν το κάνει για την ψυχή της μάνας του, για να σε γαμίσω κάτι. Γιατί αυτό αποκλείεται, γιατί δεν κατάλαβα? Κοίταξε να δεις, από τη θετική πλευρά του γαμίσου μια χαρά είναι. Α. Τώρα που μεγάλωσα θα πρέπει να τα σκέφτομαι όλα. Βέβαια, γιατί υπάρχει αρνητική πλευρά του γαμίσου. Κοίταξε να δεις, φίλε, είναι άλλο να πεις έριξα να γαμίσει. Σιγά καλά. Η αρνητική πλευρά μόνο είναι αυτή που σε πιάνουν τα παίδια σου. Αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Εκεί που πιάνεσαι και δεν μπορείς μετά να ισιώσεις, που τρέμουν τα πόδια σου. Ορμάς με τα μούτρα και μετά λες το μακάκα στα από κάτι σαρά μου. Αυτό. Μόνο αυτή είναι η αρνητική πλευρά. Ακούγε και τη Σιριζέα στη χθεσινή εκπομπή που σου κάνε παράπονα για τη φωνή της. Μπορεί μακάκο. Η φωνή σου είναι πολύ χαλά σε ένα τρυφερό τετατέτ. Αλλά όταν βγαίνεις και λες με αυτή την καρκάρη για τη γατήσια φωνή της μαλακίες για τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τελείως ρε. Πες το αυτό το επιστημονικό που λέμε τώρα εδώ είναι ο Έλληνες στα ελληνικά. Αντί πώς το λένε μωρέ. Α, δεν σε βοηθάω να βρεις μόνος σου. Με τη Σιριζέα μόνος δεν σου κάνω κονέ. Όχι ρε τρελός, ρε. Μια χαρά είμαι με την κυρία Βαγγελιό. Φιλιά στα κολομπέρια την γάμισε να πω κι άλλα, αλλά τα ξέχασα. Έλα, γεια. Κυρίες και κύριοι Σάιφοι, θα το πω ανοιχτά. Φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα χωρίς εμένα. Ας κρατήσουμε το χωρίς εμένα. Ο Κώστας Ζαχαριάδης που είναι διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ χτες και σήμερα σε 2 παρουσίες του σε κανάλια χρησιμοποιεί την ίδια ακριβώς παροιμία. Υπάρχει μια παλιά γαλλική παροιμία, κύριε Χαριτάτο, η οποία κατά τη γνώμη μου περιγράφει ακριβώς αυτό το οποίο έπαθε και παθαίνει ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Τι λέει αυτή η παλιά γαλλική παροιμία? Ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Η γαλλική παροιμία που λέει ότι όποιος κατουράει στη θάλασσα το βρίσκει στο αλάτι. Τώρα συγκρίνεται ανώμια πράγματα, κύριε Ζαχαρία. Πινελόπη Καβρά πέφτει πάνω του και δεν ακούμε ολόκληρο το κείμενο που είναι τόσο σημαντικό. Τέλεια σε όλα αυτά. Σαν σήμερα γεννήθηκε, ευκαιρία να τον θυμηθούμε. Έτυχε να με γεννήσεις και ζωή να μου χαρίσεις στο πιο δύσκολο καιρό, μάνα, που ζω. Το βαρκάκι που με φέρνει εμπαρτάρισε και γέρνει, πες μου που να κρατηθώ, που να σταθώ. Η ελπίδα μας χαμένη και η μοίρα μας γραμμένη στου διαβόλου το κοιτάπι, να του βγει το μάτι. Ο Δημήτρης Μητροπάνος βεβαίως το 1948, σαν σήμερα 2 Απριλίου. Έτσι σας αποχαιρετούμε. Μας πάει στο τελευταίο μέρος του λαού. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Ένα τέτοιο χαρακτήρα, μάνα μου από ποιον τον πήρα, σε ποιον έμοιασα να ξέρω, που υποφέρω. Όλα γύρω με πειράζουν και γρουσούζι με φωνάζουν, με πληγώνει ό,τι δω, μάνα που ζω. Δεν πιστεύω να είσαι ο Αποστόλης. Θες να το πιστέψεις, δεν θες? Ευχαρίστω το πιστεύω. Εγώ είμαι. Αυτά λέτε και στο Τζίπρα όμως. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πιστεύω να είσαι αριστερός. Ευχαρίστω το πιστεύω. Έτσι πήγε. Τέσσερα χρόνια έτσι πήγε. Εγώ είμαι θαυμαστής ουσιαστικά και πήρα να σου πω έναν ιρμό και μια σειρά σκέψεων που έκανα. Σκεπτόμενος αν ποτέ εσείς τελικά κατέβεις σε εκλογές, που είπε και ο Θήμιος πριν, τι θα κάνατε. Προφανώς εσείς θα ήσασταν αμικό τηλεκόμματος, δεν θα λέγατε ψέματα κλπ. Γιατί εσείς οι ίδιοι θα ήσασταν αυτοί που θα κάνατε σάτυρα σε αυτούς σας. Ναι. Γι' αυτό θα μπορούσε να κάνει ο Αποστόλης αυτή την περίπτωση. Θα πληρώνονται κάποιους από τους συνεργάτες σας να παίρνουν να φαίνονται τα πρόσωπα. Και σκεφτόμουν τι θα ήταν τέλειο για να βάλετε πρωθυπουργό. Γιατί ως Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης θα έπρεπε να εμφανιστείς με την κανονική σου το πρόσωπο, το πραγματικό. Γιατί όλοι οι άλλοι εμφανίζονται με το κανονικό τους πρόσωπο? Είναι αυτό κανονικό πρόσωπο, πιστεύεις? Προσωπείο είναι. Άι, παράτα μας. Σωστό, δεν αντιλέγω. Και σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να κάνει σε αυτή την περίπτωση. Να πληρώνατε το Τζίπρα να φορέσει τη φουστανέλα και να δίνετε τσολιά και να κάνει τα ίδια που έκανε, αλλά ως τσολιά αυτή τη φορά. Σε αυτό κατέληξα με σειρά λογικών σκέψεων. Ότι θα ήταν λογικό να γίνει. Ευχαριστώ πολύ που με άκουσες. Προσοχή, λέει σήμερα στα ψέματα λόγω πρωταπριλιάς. Αυτό ποιος το λέει, τα ζώδια? Γενικώς, παιδί μου, ακούγεται, γράφεται κτλ. Αυτό είναι το θέμα. Η μεγαλύτερη πρωταπριλιά είναι τα τελευταία 4 χρόνια που ένας ολόκληρος λαός πίστευε στα ψέματα του Τσίπρα. Τα προηγούμενα 40 τη φάση. Να βάλουμε και τα προηγούμενα 40. Α, γιατί εντάξει τα 4, συμφωνούμε όλοι. Αλλά και τα προηγούμενα 40 δεν είναι ότι υπήρχε, ας πούμε, και μια απλόχερη αλήθεια. Ένα παραμύθι και ένα ψέμα που τρώει ο ελληνικός λαός τα τελευταία 40 χρόνια. Δεν θα διαφωνήσω. 44. Τελευταία 4 είναι το αποκορύφωμα όμως. Ναι. Να σου πω, ο Φουρθιώτης θα είναι υποψήφιος βουλευτής ή είναι πρωταπηλιάτικο ψέμα? Γιατί να μην είναι? Γιατί είναι άλλοι κι άλλοι. Γιατί να μην μπει κι αυτός που είναι, μιλάει τόσο καλά ελληνικά και έχει τόσο πλατιές γνώσεις? Παιδί μου, σου λέω είναι άλλοι κι άλλοι. Ναι, παιδί μου, δεν θα διαφωνήσω. Να μπει και ο Μένιος. Ναι. Μετά μου λες ότι είμαι συχαμένη που παραλύλησα την περιοδία του Τσολιά με τις περιοδίες των υποψηφίων βουλευτών. Μόλις τώρα το έκανε και Θήμιος. Σε ενημερώνω. Τόπε, η Ρουφιάνα. Τόπε. Έλα, γεια. Ακούω τώρα αυτό που λέει για το ΣΥΡΙΖΑ και τη Χούντα και έχω τρελαθεί. Αλλά αυτό δείχνει βέβαια και την ξεφύλα του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι άλλο. Επειδή το θυμήθηκε πολύ ωραίο το περιστατικό αυτό ο προηγούμενος για το Κωνσταντίνο και Ελένη. Την πάθε τι ψήφιζε η γεροντοκόρη. Η Ματίνα η Μανταρινάκη. Ναι, η Μανταρινάκη, ναι. Όχι. Ψήφιζε συνασπισμό γιατί είμαστε χιλιάδες ταπεινά μυρμηγκάκια που θα ενωθούμε όλα τα μικρά ταπεινά μυρμηγκάκια και κάτι τέτοια. Και θυμάμαι, ρε φίλε, κάποτε πώς τον είχαμε το ΣΥΡΙΖΑ και γελάγαμε. Είδες όμως τα μυρμηγκάκια που ενώθηκαν. Ναι, τα ταπεινά χαμομηλάκια, όχι μυρμηγκάκια, χαμομηλάκια. Χαμομηλάκια. Και θυμάμαι και το άλλο του Καπουτζίδη που έλεγε ο Χωσέ, ο Ισπανός, θα ψηφίσω συνωστισμό. Και του κάνει άλλη συνασπισμό λέγεται. Και λέει, τι είναι ο συνωστισμό, κάπου που έχει κόμμα, πολύ κόσμο. Τι είναι ο συνωστισμό, ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό το κόμμα, ρε φίλε, με το οποίο γελάγαμε, είναι τώρα κυβέρνηση και μας έχει γαμίσει. Άστα να πάνε. Ωραίες εποχές, τι μου, με πήγες πίσω τώρα. Τα ίδια λέμε τώρα για το Λεβέντη και θα σου πω εγώ σε 4-5 χρόνια. Ικανούς για όλους το έχω. Έχεις δίκιο. Έλα, γεια. Θα ήθελα να με κλείνανε μέσα σε ένα δωμάτιο, ξέρεις, το δωμάτιο του τρελού, αυτό με τα μαξιλάρια γύρω-γύρω, με έναν Άδωνη, με έναν Κυριανάκη, με έναν Λοβέρδο, με έναν όλο από όλους αυτούς, και να μην τον πειράζα, να κοιταζόμασταν. Ω, βαρετό, boring. Ναι, να κοιταζόμασταν απλά, αλλά να ήξερε αυτός ότι ανά πάσα στιγμή εγώ μπορώ να τον σκοτώσω. Καλά, και εσύ θα πρέπει να ξέρεις ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σε γαμίσει. Ανά πάσα στιγμή αυτός είναι αδύναμος, ρε παιδί μου. Εσύ είσαι ο δυνατός, πας καλά, μωρή κακομοίρα. Εγώ είμαι ο δυνατός. Γιατί είσαι ο δυνατός, εσύ, από πού και είσαι ο δυνατός. Αν είναι δυνατόν οι κομμουνιστές να σκοτώνουν Έλληνες. Ο Κυριανάκης, ο Λοβέρδος, ο Γεωργιάδης, ο Βορύδης. Ο Βορύδης, τον έχει προσέξει ο Βορύδης, πώς μιλάει. Σε, πολύ προσεκτικά. Βορύδη. Προσεκτικά, νυφάλια, ξέρεις, αυτή η πιπίλα έτσι γίνεται. Ναι, γιατί είμαι εγώ ένας δολοφόνος, όπως είπα πριν, είμαι εγώ ένας δολοφόνων.